ελληνική αλλά ε. Αρμονία νευρώτικα εν μικροκόσμο della metropoli. Κουλτούρα ναρσισίστα εν una μοναρχία δογμάτικα. Κύριε ελληνική αλλά ε. Συμφωνία κακοφώνικα, pandemonium εν l'atmosfera. Μελωδία σύμβολο, μελοδράμα ή τραγέδια. Οργάσμου ιδεολόγικο del barbarismo alla teoria. Πολιτικό δυσλέξικο εν παρόδια ονείρικα. Τυραννία φαντάσμα, δίλεμα μεγαλόμανο. Δι' un μεταβολισμό ρετόρικο. Συνθέσεις ή αντιθέσεις. Και συνθέσεις και αντιθέσεις. Αυτά που ακούτε είναι ισπανικά, βεβαίως είναι ελληνικά. Θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο τραγούδι στην πορεία της εκπομπής, αφού το ακούσουμε έτσι όπως τα ακούμε εμείς όλα εδώ, κομματιασμένο και χίλιο κομματιασμένο. Είναι από τους Απορριμάκ, τους θυμόμαστε, και έχουν χρησιμοποιήσει καμιά εκατοστή ελληνικές λέξεις δοσμένες στην ισπανική γλώσσα, οι οποίες περιγράφουν αυτό ακριβώς που συμβαίνει και στην ελληνική πραγματικότητα και στην αργεντινέζικη πραγματικότητα, γιατί ο συνθέτης και ο στιχουργός, ο Ντανιέλ Αρμάντο, είναι Αργεντινός που ζει εδώ και χρόνια στην Αθήνα και έχει τη χαρά να ζήσει τις χρεοκοπίες τη μία πίσω από την άλλη. Θα μας τα πει αυτά στην πορεία, διότι μέχρι τότε, κύριε ελληνική ΛΑΕ, που λέει και ο Άδωνης, έχουμε και άλλα να σας πούμε. Κύριε ελληνική ΛΑΕ, εάν με ψηφίσεις, η εντολή που σου ζητάω είναι για να κάνω αποκρατικοποιήσεις και πέραν των ορίων του προγράμματος. Και έρχεται ο ελληνικός λαός και σου δίνει εντολή να κυβερνήσεις. Δεν έχεις την πολιτική νομοποίηση να τις κάνεις. Ελληνική ΛΑΕ. Este es mi último tango en Atenas. Tango cabrón que corre por mis venas. Κύριε ελληνική ΛΑΕ. Όντως μέχρι τώρα έχω την αίσθηση μιας κυβέρνησης που λίγο τσαλαβουτάει στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Έχει αίσθηση ο Πρετεντέρης ότι η ελληνική κυβέρνηση τσαλαβουτάει λίγο στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Είναι και Έλλη Πασπαλά μες στο τραγούδι. Όπως θα ακούτε, και ο Άδωνης με τον κύριο ελληνικό λαό και ο Πρετεντέρης. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη ορχήστρα και χοροδία από όλους αυτούς. Τσαλαβουτάει η ελληνική κυβέρνηση. Λάθος, δεν τσαλαβουτάει. Προσπαθεί να κάνει επαναδιαπραγμάτευση, που σημαίνει έχει γίνει διαπραγμάτευση. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, αν κοιτάξετε το παρελθόν, τα τελευταία δύο χρόνια. Ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης και θα καταλάβετε γιατί τα λέμε αυτά, διότι δεν είναι δικά μας. Ό,τι λέμε εμείς εδώ βασίζεται σε στοιχεία, σε αποδείξεις, σε λόγια και έργα βεβαίως. Τα έργα τα ξέρετε όλοι. Τα λόγια εμείς θυμίζουμε. Η διαπραγμάτευση τωρινή πατάει στο παρελθόν. Εμείς αποδείξαμε έμπρακτα ότι κάθε μέρα διαπραγματευόμασταν και θα διαπραγματευόμαστε κάθε μέρα πάντα για το καλό της χώρας. Πατριωτερόικο, τράχικο, συστημάτικο. Υποκρισία παρανόικα, συνδιάλογο εσωτερικό. Επίσης, θέατρο ηρώνικο, συνδικατοπλάστικο. Η επίσεντρο δελ επιδέμια, μια χημέρα. Εμείς αποδείξαμε έμπρακτα ότι κάθε μέρα διαπραγματευόμασταν και θα διαπραγματευόμαστε. Μπράβο! Ορίστε, το έχουν αποδείξει έμπρακτα. Ο Γιώργος είναι. Τελικά λέει δεν έπεσε από το ποδήλατο. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο γραφείο του με 10 ώρες καθυστέρηση. Λογικό, πού να βρεθεί γραφείο, πού να βρεθεί διάθεση να διαψεύσει. Το θέμα δεν είναι αν το διέψευσαν ή αν έπεσε. Το θέμα είναι ότι τον έχουμε όλοι ικανό να πέφτει κάθε μέρα, όχι μόνο από το ποδήλατο, από την καρέγκλα, από το σκαλοπάτι, από οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αυτός είναι ο Γιώργος που όλοι έχουμε αγαπήσει. Τον ακούσαμε εδώ να λέει για τη διαπραγμάτευση. Πραγματικά ποιος δεν ξέρει. Ποιος αμφιβάλλει ότι επί Γιώργου Παπανδρέου αυτά τα δύο σχεδόν χρόνια που ήταν πρωθυπουργός έγινε σκληρότερη διαπραγμάτευση, αφού το θυμούνται οι Ευρωπαίοι και το Δουνουτού και δεν θέλουν με τίποτα να ξανασυμβεί. Το φυσάνε όπως λέμε και δεν κρυώνει με τίποτα. Αλλά ό,τι απέμεινε από διαπραγμάτευση πριν έρθει ο Σαμαράς να το κάνει έπανα διαπραγμάτευση με το Στουρνάρα φανατικό οπαδό και τον Κουβέλη, μην το ξεχνάμε, το ολοκλήρωσε ό,τι απέμεινε από τον Γιώργο, το ολοκλήρωσε ο Βενιζέλος. Και επαναλαμβάνω ότι δεν δέχομαι μαθήματα διαπραγμάτευσης από κανέναν, γιατί κάναμε και έκανα προσωπικά την σκληρότερη διαπραγμάτευση. Η επίσεντρο δελ επιδέμια, μια χημέρα, una utopía. Ενεργία, υπέρβολε, αντίδοτο δημοκράτικο. Λαβερίντο κρίτικο, συν ενθουσιάσμο. Επίσης, συν ρήμα, μου música epidérmica en un pentagrama masoquista y la simetría tóxica de un epílogo necrológico. Επαναλαμβάνω ότι από το δικό μου γραφείο έφυγε στο τέλος Αυγούστου του 2011 η Τρόικα, όταν έδωσα και προσωπικά τη μάχη στο όνομα της ανάπτυξης. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Εναντίον της ύφεσης. Εναντίον εισοδηματικών περικοπών που τροφοδοτούν την ύφεση. Δεν υπάρχει ένας να πει σε όλους αυτούς μη δίνετε άλλη μάχη για μας. Δεν θέλουμε. Καταλαβαίνουμε. Έχετε τη διάθεση. Την καλή διάθεση. Την καλή προαίρεση. Την πρόθεση, όλα τα καλά τα έχετε, αλλά μην δίνετε άλλες μάχες για τον ελληνικό λαό. Αρκετά αυτές οι μάχες που έχουν δοθεί, γιατί δεν υπάρχει μάχη που να έχει δοθεί και να έχει κερδιθεί. Οπότε, επειδή είναι δεδομένο ότι θα χάσετε από πριν, έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, το μέγεθος της χώρας, το μέγεθος αυτών που δίνουν τη μάχη, τη διάθεση του λαού, τα θέματα που γίνεται η μάχη. Οπότε, σταματήστε να δίνετε μάχες. Είναι η μεγαλύτερη προσφορά προς τον ελληνικό λαό, έτσι κι αλλιώς χαμένος είναι, τουλάχιστον να είναι χωρίς μάχη, γιατί η μάχη ποτίθεται είναι και μια ελπίδα. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ό,τι λοιπόν έμεινε από το Βενιζέλο, που δεν θέλει καμία αμφισβήτηση για την διαπραγμάτευση που έκανε, ό,τι έμεινε από τον Γιώργο, που επίσης δεν θέλει καμία διαπραγμάτευση, καμία συζήτηση και αμφισβήτηση για τη διαπραγμάτευση που έκανε, έρχεται ο Σαμαράς, το ακούσαμε και χθες, αλλά επειδή είναι best των ημερών, θα το ακούσουμε και σήμερα. Ξεκινάει την επαναδιαπραγμάτευση. Την επαναδιαπραγμάτευση, εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Βέβαια. Σας έλεγα, δεν μπορεί να αστειευτεί κανένας ότι την ξέχασα, διότι όχι μόνο τη λέω στο εσωτερικό, την έστειλα και στο εξωτερικό με επιστολή μου. Estes mi ultimo tango en Atenas. Tango llorón que corre por mis venas. Estes mi ultimo tango. Για να διαπραγματευτείς πρέπει και το έτερο μέλος να θέλει να διαπραγματευθεί. Σας θυμίζω τη δήλωση της κυρίας Λαγκάρντ πριν από τρεις μέρες, είπε ότι δεν έχει καμία διάθεση διαπραγμάτευσης. Επομένως, όταν το έτερο μέλος δεν θέλει και εσύ δεν μπορείς να το εξαναγκάσεις, θα περιμένεις. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αυτός ο τελευταίος είναι ο κύριος Τουρνάρας που τα μάζεψε όλα αυτά. Καλά τα λόγια του Σαμαρά, του Γιωργάκη, του Βενιζέλου και όλων των υπολείπων. Αλλά ήρθε ο τεχνοκράτης, αυτόν που πραγματικά ακούνε έξω, και είπε αυτό που πραγματικά θα συμβεί. Ότι θα περιμένουμε και όταν θελήσουν και έχουν διάθεση οι άλλοι απ' έξω, κάτι θα γίνει. Θα υπάρξει και μία συνάντηση σήμερα με τους προέδρους που στηρίζουν την κυβέρνηση, Πασόκ, Δημάρ. Και τον Πρωθυπουργό, βέβαια, νομίζω και ο Υπουργός Οικονομικών, και θα αναζητήσουν, αφού θα συζητήσουν τι έγινε στο Eurogroup, θα αναζητήσουν και μέτρα ύψους 3 δις. Ξεκινήσαμε. Δεν είναι 11 που λέγαμε παλιότερα, θα είναι 3 δις. Πρέπει, λέει, τις επόμενες 10-15 μέρες να βρεθούν 3 δις. Θα βοηθήσει. Ευτυχώς που στη συγκεκριμένη σύσκεψη είναι ο Κουβέλης και μπορεί τα 3 δις να γίνουν 2.950, να έχουμε μια ελάφρυνση 50, 60, 40 χιλιάδων ή εκατομμυρίων ανάλογα τα κέφια. Και την αγωνιστική διάθεση που θα επιδείξει ο κύριος Κουβέλης. Φεύγουμε από την αριστερά, το Πασόκ δηλαδή και το Κουβέλη, φεύγουμε από το Σαμαρά. Πάμε στην άλλη ακριβώς πλευρά. Μίλησε προχτές στις προγραμματικές και ο κύριος Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής και πολύ μας εξέπληξε η αντιμετώπιση, η συμπεριφορά που είχε, στο λόγο πάντα, προς τους μετανάστες. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, κύριος Νικόλαος Μιχαλολιάκος, έχει τον λόγο για 15 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι λαθρομετανάστες, εμείς άλλα είχαμε ακούσει στην προεκλογική περίοδο. Hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico. Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo. Sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos, en lírica éxtasis sus praxis, es el melódico y fantástico άνθρωπο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι λαθρομετανάστες. Το ακούσατε, τους αποκαλεί κυρίως και κυρίες, λαθρομετανάστες βέβαια, εντάξει, αλλά όμως βάζει το κυρίες και κύριοι, είναι μια αλλαγή, διότι μπήκε στη Βουλή, μπαίνουν στα σαλόνια και ξέρετε όταν γίνεται αυτό εξευγενίζεται ο άνθρωπος και θα έχουμε καλές εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα, να το βάλουμε στα θετικά της υπόθεσης. Ο Άδωνης τώρα έχει πάρα πολλές αγωνίες για τις περίφημες πολύ επιτυχημένες στο εξωτερικό, λανσάρονται ως μοναδική λύση, ως μονόδρομος, όπως όλα σε αυτόν τον τόπο, λανσάρονται ως μονόδρομος μέχρι να γίνει μια αυτοκριτική σε 4-5 χρόνια, να λένε κάναμε ένα τεράστιο λάθος, μηδενίζει το κοντέρ και ξαναλανσάρουμε έναν άλλον μονόδρομο, γιατί πρέπει χαχόλοι από κάτω έχουν μάθει μόνο με μονοδρόμους. Όσο καθυστερούμε να κάνουμε τις αποκρατικοποιήσεις, όσο δηλαδή επιδεινώνονται τα οικονομικά της χώρας, τόσο η αξία όλων των περιουσιακών μας στοιχείων μειώνεται. Κάθε μέρα που περνάει και δεν κάνουμε τις αποκρατικοποιήσεις, χάνουμε περισσότερα λεφτά. Τι δεν καταλαβαίνετε σε αυτό το απλό πράγμα? Πολύ ωραία είναι η σκέψη, η αγωνία κυρίως την καταγράφουμε, επειδή αργεί και αυτή η κυβέρνηση. Βέβαια έχει μόλις 5-6 ημέρες, 3 μετά τις προγραμματικές και 10 πόσες ακριβώς, ελάχιστες εν πάση περιπτώσει, από τότε που συγκροτήθηκε. Βέβαια έχουν συμβεί πάρα πολλά αυτές τις μέρες, δεν έχει σημασία. Επειδή αργούν οι αποκρατικοποιήσεις και δεν υπάρχει η ταχύτητα που θα έπρεπε και το πάθος που θα έπρεπε, εμείς εδώ κάνουμε πρόταση ποιος πρέπει να αναλάβει τις αποκρατικοποιήσεις. Θα ακούσετε τώρα στη θέση του Μπρου, θα ακουστεί ένα ηχητικό FM, θα βάλετε ό,τι θέλετε. Λιμάνια, δρόμους, την Ακρόπολη, τη Φάνη πάλι Πετραλιά, οτιδήποτε μπορεί να πουληθεί σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. Εμείς εδώ δίνουμε την ιδέα, το στυλ είναι έτοιμο και η επιτυχία είναι δεδομένη. Πρώτη προσφορά της σημερινής ημέρας, η μεγάλη προσφορά αυτής της εβδομάδος. Προσέξτε, δεν θα τους ξαναβρείτε σε αυτή την τιμή ποτέ, εάν δεν προλάβετε σήμερα να σηκώσετε ακουστικό και να παραγγείλετε μόνο με 130 ευρώ. Οι τιμές κάπου εκεί θα παίξουν, στα ευρώ, στα 130. Είναι ο Άδωνης λοιπόν, εφόσον έχει την κεκτημένη ταχύτητα, έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, το know-how στα ελληνικά, μπορεί μέσω μιας εκπομπής, αυτής που κάνει εκεί στα κανάλια που κάνει, να πουλάει αυτά που δεν μπορούν να πουλήσουν οι υπόλοιποι. Με τηλέφωνα, ας πάρει και το Λεωνίδα δίπλα, με τις φοβίες του και όλα τα άλλα τα ωραία που έχει ο Λεωνίδας, να πουλάνε ό,τι δεν μπορεί να πουλήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Έτσι ξεπερνάμε τις γραφειοκρατίες και αποκτούμε έσοδα πολύ γρήγορα και άμεσα για τα ταμεία τα οποία είναι άδεια και πρέπει κάποια στιγμή να γεμίσουν. Συνεχίζω τους 2, 10, 38, 15.000 γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δείξτε και τους 8 και οι 8 ευρώ, ένας 64 ευρώ, 2, 10, 38, 15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα. Μέχρι τελικής πτώσεως θα πουλήσει τα πάντα για να εξασφαλίσουμε και 64 ευρώ εκτός από τα 130. Τα προηγούμενα, εμείς κάναμε την πρόταση για να μην λέτε ότι είμαστε μόνο μια εκπομπή κριτικής, στήρας, μονόπλευρης και μίζερης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχουμε και προτάσεις για να λυθούν τα θέματα και είναι αυτή την εποχή του πανικού και του χαλασμού. Είναι πολύ κρίμα που δεν αξιοποιείται και το εθνικό κεφάλαιο Άδωνης Γεωργιάδης στην προσπάθεια της χώρας να ξεπεράσει την κρίση και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με προτάσεις και με άλλα βέβαια. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, ο Αποστόλης απαντά εκεί. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Από κινητό γράφουμε real, όποιος θέλει, αφήνουμε ένα κενό. Το μήνυμά μας και μετά αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ με τον λαό. Κύριε ελληνικέ λαέ, εμείς ξέραμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Κατά. Και εγώ την έχω κάνει τη διαπραγμάτευση. Κατά. Επίσης. Κύριε ελληνικέ λαέ. Γεια σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Είμαστε ηλίθιοι. Νίκελε. Είμαστε ηλίθιοι. Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά καλό είναι να τα ακούει κανείς, επειδή κάνει και ζέστη, και να θυμάται γιατί λαός χωρίς μνήμη. Ξέρετε τι ακριβώς είναι, έχει συζητηθεί σε πάρα πολλές παροιμίες σε άλλες χώρες, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχετική παροιμία με το λαό που δεν έχει μνήμη. Συνήθως οι Κινέζοι κάνουν τα πολύ ωραία. Η κυβέρνηση λειτουργεί, αποδίδει ήδη και είναι ένας καλοκουρδισμένος μηχανισμός που δουλεύει άψογα από την κεφαλή μέχρι τον τελευταίο. Η υφυπουργός, η κυρία Φωτεινή Σκοπούλη, το επιβεβαιώνει. Εγώ να σας πω, ήρθα εδώ διότι δεν έχω τι να κάνω στο Υπουργείο, διότι δεν έχω ακόμα αρμοδιότητες. Κατάλαβατε, ενημερώθηκα και δεν έχω αρμοδιότητες ακόμα. Οπότε λέω, καλά είναι να γνωρίζει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Αυτό το είπε σε πρωινάδικο, χθες το πρωί το είπε. Το θέμα είναι ότι και οι άλλοι που έχουν αρμοδιότητες πάλι στα πρωινάδικα πάνε. Οπότε δεν βγαίνει άκρη. Γι' αυτό ο λαός ίσως είναι μια λύση. Γεια σου, Αποστολή. Μετά την απαγγελία του Σαμαρά για στο Βάρναλι και την απαγγελία του Αλέξη, τον Καβάφη να απαγγείλω κι εγώ κάτι. Απήγγειλε, τσάμπα είναι, σιγά. Οι άλλοι που απαγγέλουν ξέρουν. Α, μπράβο. Αφού χάθηκε αυτή η μάχη, οι τρεις θητείς επιστρέφουν μονάχοι. Ο Στουρνάρας, ο Σταϊκούρας και ο Σαμαράς, γαμπή το Θρύλος και ο Πειραιάς. Έτσι, να τελειώνουμε. Ναι. Γεια σας. Παίρνω για μια αγγελία. Τι αγγελία? Για ένα αυτοκίνητο, άσπρο. Και παχύ που λέμε, της μάνας του Καμάρι. Ναι. Ναι, ναι, το έχουμε. Το έχετε? Ναι, τι. Πόσο το δίνετε? Το αυτοκίνητο, δεν γράφει πάνω. 12.000. Τόσο. Τιμή συζητήσει. Ναι, ναι, τι θέλετε να συζητήσουμε πάνω στην τιμή? Τόσο είναι τώρα, μόλις έγινε η συζήτηση. Ναι, πόσο εδώ, πόσο. Πόσο τόσο. Μου ρωτήσατε πόσο κάνει, σας είπα πόσο κάνει, συζητήθηκε αυτό το θέμα. Τέλειωσε. Ναι, τώρα βαριέσαι να μιλήσει. Δεν βαριέμαι να μιλήσω, αυτό είναι. Α, γιατί γράφει συζητήσει με τιμή? Εκεί σου άλλαξε το θέμα, είδες 12.000. Το 12.000 πόσο να πάει για να σ' αρέσει, θα πάει 6, όχι. Τιμή. Το πολύ να πάει 11.800. 11.800 το πρόβλημα, 200 ευρώ. Τιμή συζητήσει με γράφει. Εκεί κόλλησε. Εκεί κόλλησε. Το παίρνω πίσω. Τιμή ασυζητητή. Αγία Βαρβάρα, είσαι. Εγώ Αγία Βαρβάρα. Γεια σε παρακαλώ. Αγία Βαρβάρα γράφει πάνω. Δεν τρέπεσαι που θα μου πει εμένα Αγία Βαρβάρα? Γιατί, τι πρόβλημα έχει? Γύφτο είσαι. Γι' αυτό το πουλά τόσο κάτω. Ρωμά. Τι Ρωμά? Έτσι θα μα λε. Και έχουμε και δικιά μα πιτσαρία. Την πίτσα Ρωμά. Πόσα χιλιόμετρα έχει? Δεν τα μέτραγα. Άντε ρε μαλάκα. Έλα ρε, πού τόση ώρα. Έλα, τι έγινε? Αυτό το μαλάκι πάλι σκοτώθηκε. Το Γιώργο. Να του πάρουν ένα τρίκυκλο με καλαθάκι και να έχει και ζώνη. Αλλά η μεγάλη ατυχία είναι που δεν βρέθηκα εκεί κοντά να τον περάσω τον πούτσι από πάνω. Θα με δικάζανε για ζωοκτονία. Θέλω μια χάρη, ρε φίλε, να πεις αυτούς τους μαλάκες εκεί πέρα, να αφήσουν τι λένε οι ποιητές, να πούμε, και να ακούσουν τον απλό το λαό. Ο απλός ο λαός λέει, βρακή δεν έχει ο κόλος μας, μη ζητάει ο πίσος μας. Ο ένας απαντάει με τον ένα τον ποιητή και ο άλλος με τον άλλονα. Αφήσουν τις μαλακίες, πες τους. Ναι, αυτό δεν είναι βουλή. Βουλή είναι, βουλή είναι. Απλά δεν είναι βουλή σκέτο, είναι βουλή καπέλο. Φαντάζεσαι το Βενιζέλο κουφό και το Σαμαρά αόματο? Δεν θέλω. Ο ένας δεν θα ακούει τις αυτοκτονίες, ο άλλος δεν θα βλέπει τα παιδάκια να λιγοθυμάνε. Τι ψυχή ρε θα παραδώσετε? Θα σας κυνηγάνε και στην κόλαση ακόμα αυτές οι ψυχές που φεύγουν, που να σας πάρει και να σας σηκώσει. Είμαι να πέσω να φαρμακωθώ. Γιατί καλέ? Τι έπαθε ο ηγέτης μας? Δηλαδή, τι να πω. Είμαι εδώ στα πατώματα, χτυπιέμαι, κυλιέμαι. Και αυτό στα πατώματα είναι. Δεν είσαι μόνο εσύ, ναι. Και εκείνο στα πατώματα είναι, τι νόμιζες? Τι να πω, δηλαδή αυτοί που θέλουν να τον σκοτώσουν, έτσι, δηλαδή την αποτροπή και έστω. Και κάτι άλλο να σου πω για τη διαπραγμάτευση που είπε η Λαγκάρ. Εσύ, άμα θέλει να κάνει σεξ και δεν θέλει γκόμενα, τι θα κάνει? Θα τη βιάσω. Θα περιμένω. Τι λες καλέ, θα δυσδέσω τα χέρια με ένα καλώδιο, θα τη ρίξω χάμο. Τότε είναι βιασμός. Ναι, τι είναι? Είναι βιασμός. Είπα εγώ ότι είναι άλλο, όχι έρωτα θα το ονομάσω. Θα πω ότι είναι έρωτας. Λέγε μωρί ότι σ' αρέσει, λέγε γάμο το στανιό μου και δώσ' το κλωτσιά. Σ' αρέσει? Τι, δεν μιλάς? Α, μετά θα της βγάλω την κάλτσα από το στόμα. Δεν πρέπει. Τώρα μπορεί να μιλήσει. Λέγε μωρί ότι σ' αρέσει, σ' αρέσει, δεν το κάνω πολύ καλά. Δεν πρέπει να γινόμαστε βίαιοι. Όταν... Δεν θα το έκανα με βία, με αγάπη, παιχνίδι. Αποστολή. Ναι. Σου έχω πληροφορίες. Οπα. Λοιπόν, έχω πληροφορίες ότι το λόμπι των τραπεζιτών μετά τις θεσινές δηλώσεις Τσίπρα ότι θα διασφαλίσει τη συμμετοχή της Ελλάδας, την ισότιμη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, έχει αρχίσει να τα μαζεύει και να φεύγει αρων-άρων. Δηλαδή έχουν χεθεί τόσο πάνω τους. Μην μου πεις τέτοια. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν κατατρομάξει. Εσύ ότι θα μου πεις, μην μου πεις τέτοια. Ακούνε Τσίπρα και αλλάζουν ερτία σου, αλλάζουν το δρόμο, δηλαδή μου φεύγουν. Πάλι καλά που δεν αλλάζουν βρακή. Τι τρόμος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Δηλαδή τέτοια επανάσταση δεν την περίμενα. Να παραμείνει στην Ευρωζώνη, είπαμε ρε παιδί μου να πει επαναστατικά πράγματα. Όχι και με το ευρώ. Δηλαδή τέτοιο ριζοσπαστισμό πια στην Ελλάδα. ultimo tango en Atenas. Tango cabrón que corre por mis venas. Η Έλλη Πασπαλά είναι από το τραγούδι που ακούμε σήμερα, τίτλος του «Mi ultimo tango en Ατένας». Αν το λέω σωστά, το τελευταίο ταγκό στην Αθήνα. Έχουμε κοντά τηλεφωνικά τον συνθέτη και στιχουργό, είναι ο Ντανιέλ Αρμάντο από τους Απορριμάκ, είναι ένα συγκρότημα παλιό αρκετά και τους θυμόμαστε και έτσι. Καλό μεσημέρι, Ντανιέλ. Καλό μεσημέρι σε σένα και στον αξιότιμο διευθυντή σας. Ναι, τον Αποστόλη εννοείς. Βεβαίως. Γιατί έχουμε αρκετούς. Ναι. Αλλά ένας είναι ο διευθυντής. Διαχρονικός, σταθερός κτλ. Ακριβώς. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό που έχουμε βάλει σήμερα έχει μια ιδιομορφία. Το ακούσαμε χιλιοκομμένο, όπως είπα στην αρχή, αλλά έτσι τα κάνουμε εμείς αυτά. Είναι ισπανικά αυτά που ακούγαμε, οι στίχοι. Είναι όλα 100% ισπανικά. Αλλά είναι ελληνικές λέξεις. 100%. Πώς γίνεται αυτό, έχετε κι εσείς, έχουμε φτάσει ως την ισπανική γλώσσα, την έχουμε διαβρώσει. Κοίτα να δεις, έχω μία φίλη που έχει στο σπίτι ένα λεξικό, το οποίο λέγεται οι 17.000 ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούμε στα ισπανικά. 17.000 ελληνικές? Ναι. Πόσες είναι το σύνολο των ισπανικών ώστε να έχουμε τις 17.000? Δεν ξέρω, μην με ρωτάς, δεν είμαι φιλόλογος. Πολλές μου φαίνονται. Ναι, είναι πολλές. Εγώ χρησιμοποιήσα... Έχουμε στα ελληνικά 17.000 λέξεις. Έτσι λέει το βιβλίο. Και το γράφει, τα γράφει μέσα, είναι οι 17.000 λέξεις, έτσι. Δεν είναι απλά ο τίτλος. Καλά λένε ότι είμαστε κυρίαρχοι του σύμπαντος. Ναι, κάπως έτσι. Και νομίζω τα ισπανικά είναι η γλώσσα που μιλιέται από περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Ναι, κάπως έτσι είναι. Τώρα να σου πω. Είναι ερώτηση που πέφτει και στο trivial αυτή, γι' αυτό το ξέρω. Θέλω να σου πω πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Έχει δύο σκέλη, ας πούμε, πώς μου ήρθε να γράψω ένα τραγούδι τέτοιο. Είχα πάει πριν από 2 χρόνια στη Κούβα. Ναι. Και μπήκα σε ένα βιβλιοπωλείο, αγόρασα πολλά βιβλία στα ισπανικά για να έχω να διαβάσω. Και ένα από αυτά ήταν ένα βιβλίο με διηγήματα κουβανών συγγραφέων. Μέσα σε αυτό το βιβλίο, εκτός από τα διηγήματα, ο συγγραφέας που έκανε το βιβλίο, έκανε και συνεντεύξεις στο κάθε συγγραφέα του κάθε διηγήματος. Εκεί, διαβάζοντας πώς εκφραζόταν οι συγγραφείς, είδα ότι χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές ελληνικές λέξεις. Δηλαδή ήταν απίστευτα υψηλού επίπεδου γλώσσα ισπανική. Ναι. Εκεί άρχισε να μου έρχεται η ιδέα ότι είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα σαν ιδέα. Δεύτερον, ήθελα να φτιάξω πάντα ένα τραγούδι που να συμπήξει, πώς το λένε, καλά το λέω. Πες το υπόλοιπο, να συμπήξει. Τις δύο μου πατρίδες, τις δύο να μου συνενώσει, κουλτούρες, να συμπήξει όλα μαζί. Ακριβώς. Τις δύο μου κουλτούρες, τις δύο μου πατρίδες. Που είναι η Αργεντινή και η Ελλάδα. Εσύ φταίς για όλα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί η Ελλάδα ακολουθεί το δρόμο της Αργεντινής χωρίς να έχει την παραγωγή της Αργεντινής. Κοίτα να δεις. Επειδή σαν Αργεντίνος κατάφερα να χρεοκοπήσω τη χώρα μου. Μετά ήρθα στην Ελλάδα και κατάφερα να χρεοκοπήσω και την Ελλάδα. Πού θα πας μετά? Να κάνω ταξιδάκι στη Γερμανία τώρα. Ωραία. Να γίνεις και Γερμανός. Να κάνω. Ταιριάζουν τα ταπεραμέντα. 2-3 χρόνια. Ναι, ήδη είμαστε. Να σου πω, για πες μερικές λέξεις από αυτές που έχεις χρησιμοποιήσει για να καταλάβουμε. Γιατί τις ακούσαμε πριν, αλλά επειδή έχει περάσει και ώρα. Κοίτα. Αρμονία νεουρότικα. Ναι. Κουλτούρα ναρσισίστα. Ναι. Νουνα μοναρχία δογμάτικα. Συμφωνία κακοφώνικα. Υπάρχει το κακοφώνικα στα ισπανικά. Βεβαίως. Ναι. Μελοδράμα ή τραχέδια. Τραγωδία είναι αυτό, έτσι. Βέβαια. Ναι. Τυραννία, φαντάσμα. Η τυραννία υπάρχει έτσι ως τυραννία. Βεβαίως. Δεν υπάρχει σε εκδοχή ισπανική. El tirano, decimos, λέμε. Ναι. Κανονικά, τυραννία, ναι. Πολίτικο, δυσλέξικο. Και το δυσλέξικο. Βεβαίως. Είναι το πολιτικό δυσλέξικο, μάλλον καταλαβαίνουμε προς τα που πάει, έτσι. Ναι. Okay. Σε πολλούς. Συνθέσεις, νι αντιθέσεις. Και η σύνθεση και η αντίθεση. Mm-hmm. Πατριώτα, ερώικο. Ναι. Τράχικο, συστηματικό. Ναι. Υποκρισία, παρανόικα. Όλα. Θεάτρο, ηρώνικο. Συνδικάτο, πλάστικο. Επίσεντρο, δε λα επιδέμια. Επίκεντρο. Ουνα κιμέρα. Ουτοπία. Υπάρχει η λέξη άνθρωπος. υπάρχει το ανθρωπολογία, όλες οι λέξεις που έχουν να κάνουν με την επιστήμη στα ισπανικά έρχονται. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Και η Έλλη Πασπαλά στο ρεφρέν τι λέει? Η Έλλη Πασπαλά. Είναι ισπανικά εκεί και δεν καταλάβαμε. Ναι, πρέπει να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να την ευχαριστήσουμε σαν συγκρότημα, σαν Απουρημάκ, γιατί από τη στιγμή που άκουσε το τραγούδι, γούσταρε πάρα πολύ και είπε μέσα, θα το πω εγώ. Ναι. Το ρεφρέν λέει, αυτό είναι το τελευταίο μου τάγκο στην Αθήνα, τάγκο κλαψιάρικο που τρέχει μέσα στις φλέβες μου, αυτό είναι το τελευταίο μου τάγκο στην Αθήνα, τάγκο πιπ μημένο που τρέχει μέσα στις φλέβες μου. Άκου ένα μήνυμα, Κροατή. Απίστευτα λέει ελληνικά ομιλή. Ακούσε εκεί συμπήξη. Ούτε το 3% των Ελλήνων δεν την ξέρει τη λέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Είχες μάθει, ήσουν εδώ όταν χρεοκόπησε η Αργεντινή. Ναι. Αλλά όμως οι συγγενείς σου μάθαινε στην πατρίδα σου κτλ. Βλέπεις ομοιότητες? Κοίτα, καταρχήν πρέπει να σου πω ότι σαν λαοί, σαν άνθρωποι, είμαστε ακριβώς μα ακριβώς οι ίδιοι. Γι' αυτό και κόλλησα εγώ εδώ στην Ελλάδα. Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είδα σε αυτό το χάος ο κόσμος να φωνάζει, να κορνάρουν, να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται, να συζητάνε στους δρόμους. Όλο αυτό το χάος, είπα, όπα, εδώ είναι η πατρίδα. Είμαστε ίδιοι. Εδώ, φτάσαμε. Οικονομικά τώρα, τα πράγματα είναι, θα έλεγα, όχι απλά όμοια, είναι καρμπών. Σου θυμίζει δηλαδή την προχρεοκοπία εποχή. Όπου το πέσος στο αργεντίνικο ήταν συνδεδεμένο με το δολάριο. Ναι. Όπως εδώ τώρα είμαστε με το ευρώ. Όπου δεν μπορούσε η Αργεντινή να κάνει τίποτα. Όπου κυβερνήσεις η μία πίσω από την άλλη είχαν αυτό το κράτος, το ίδιο πράγμα, είχαν διορίσει χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους και τους κρατάγανε στο χέρι. Ναι. Και συνεχίζαν οι άνθρωποι να ψηφίζουν συνέχεια το ίδιο μα, συνέχεια το ίδιο. Αυτό γιατί το κάνανε οι Αργεντινέζοι, να ψηφίζουν το ίδιο το ίδιο? Μην πούμε για τους Έλληνες, να πούμε για τους Αργεντινέζους. Γιατί το κάνανε? Εγώ τι σου είπα μόλις τώρα, ότι είμαστε ακριβώς ίδιοι. Γι' αυτό εγώ ρωτάω για εκείνους, για να βγάλουμε συμπέρασμα και για τούτους. Κοίτα, εγώ συζητώντας με φίλους εδώ στην Ελλάδα, επιμένω ότι εμείς είμαστε πάντα ένα βήμα πιο πάνω από εσάς, οι Αργεντίνοι. Δηλαδή, εάν ο Έλληνας έχει, κάποιοι Έλληνες, όχι ο Έλληνας, έχει λίγο τη λαμογιά μέσα του, εμείς την έχουμε δύο φορές παραπάνω, σαν Αργεντίνοι. Εάν ο Έλληνας είναι εφευρετικός και βρίσκει πάντα τι να κάνει, πώς να το κάνει, εμείς είμαστε δύο φορές πάνω. Δηλαδή, είμαστε πιο μπροστά. Και γι' αυτό χρεοκοπήσαμε και πιο μπροστά από εσάς. Μπράβο. Και γι' αυτό... Συγχαρητήρια. Ναι, ευχαριστώ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή, όταν θα καταλάβει τι γίνεται, τι συμβαίνει, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα. Ναι. Είναι ένα παγκόσμιο πια. Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Όχι, είναι παγκόσμιο, δεν είναι ευρωπαϊκό. Δηλαδή αυτή η παγκοσμιοποίηση που εδώ και χρόνια μας λέγανε τι καλή που είναι και τι ωραία που είναι, θα μπορούμε να ακούμε τραγούδια από την άλλη άκρη του κόσμου την ίδια στιγμή, ας πούμε, είναι πολύ ωραία αυτά. Ναι. Δεν μας είπανε όμως, ας πούμε, ότι θα ανοίξει το στόμα ο Πάγκαλος και θα πέσει το χρηματιστήριο στο Βιετνάμ, ας πούμε. Ναι. Ναι. Και τα σπρέτ θα πάνε 800% πάνω. Και ξαφνικά η λαϊκή. Θα ανοίξει το στόμα ο Πάγκαλος για να μιλήσει, όχι για να φάει. Για να μιλήσει, ναι. Γιατί δεν θα έπεφε το χρηματιστήριο του Βιετνάμ. Όχι, ναι. Για να μιλήσει, για να λέει. Ναι. Ο Πάγκαλος, οποιοδήποτε Πάγκαλος, δεν έχει σημασία. Πιστεύω και το πιστεύω ακράντατα, δηλαδή, ότι υπάρχουν στο κόσμο αυτή τη στιγμή 1.000, 10.000, 100.000 άνθρωποι, δεν ξέρω πόσοι είναι ακριβώς, που κάθονται μπροστά σε ένα κομπιούτερ και παίζουν video game με τις ζωές μας. Με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, αυτοί αποφασίσουν πότε θα ανεβάσουν και πότε θα κατεβάσουν το πετρέλαιο, πότε θα ανεβάσουν, θα κατεβάσουν το σιτάρι. Ποιος λαός θα ζει καλύτερα και ποιος θα πεθαίνει. Ποιος λαός πρέπει να χρεοκοπήσει και ποιος θα επιπλέει. Είναι απίστευτο, δηλαδή είναι μερικοί εγκέφαλοι, ανεγκέφαλοι, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι καθορίζουν όλη τη ζωή του πλανήτη. Είναι απίστευτο αυτό. Ο πλανήτης κάθεται όμως, τα δέχεται, τα αποδέχεται. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Κάποιος που αφήνει κάποιον άλλο να καθορίζει τη ζωή του, είναι θύμα βέβαια, αλλά είναι και κάτι άλλο. Και βέβαια, εμείς φταίμε, Θήμιο, σε όλα αυτά. Ναι. Εμείς οι άνθρωποι που είμαστε από κάτω και αρνούμαστε να καταλάβουμε γιατί. Είναι πολύ δύσκολο όταν σου λένε ότι θα πεθάνεις. Ξαφνικά έρχεται κάποιος και σου λέει ναι, αλλά ξέρεις τι, άμα πιείς από αυτό το νεράκι θα σωθείς. Οπότε, ναι. Ξέρεις, είναι αυτή η ελπίδα που μας μένει, που λες και εσύ, πεθαίνει πάντα τελευταία. Ναι, ή προτελευταία. Ή προτελευταία, ναι. Ναι. Μακάρι να είναι προτελευταία, να μείνουμε και εμείς στο τέλος. Μα αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Είναι αυτό το πράγμα και δυστυχώς ο άνθρωπος χρειάζεται έτσι μια μικρή ελπίδα να πει ότι όχι ρε παιδί μου, όχι ρε γάμωτο, δεν θα πεθάνω τώρα. Δώσ' μου αυτό το νεράκι, θα το πει αυτό. Θα το ωραία, άστο να μείνουμε με αυτό. Θέλαμε να πούμε και άλλα. Μάλλον πρέπει να έρθει εδώ μια μέρα. Το έχουμε πει, αλλά όλο λόγια είμαστε κι εμείς. Θα δούμε τώρα, μετά, μάλλον από Σεπτέμβρη. Να σε ευχαριστήσουμε. Πρέπει να βάλω το λαό γι' αυτό που πιέζομαι. Γρήγορα, θέλω όμως να ευχαριστήσω τον Άγγελο του Σφακιανάκη που ήταν ο παραγωγός όλης αυτής της δουλειάς. Να σου πω ότι αυτό το τραγούδι το βγάλαμε στο ίντερνετ δωρεάν για όλους. Δηλαδή... Το έχουμε αναρτήσει και εμείς στο site. Όποιος θέλει να μπει να δει στο site της Ελληνοφρένειας, είναι... να δει και το βίντεο κλιπ που είναι πολύ ωραίο, γυρισμένο σε γωνίες της Αθήνας. Σε ευχαριστώ. Και θέλω να γίνει μια γρήγορη διευκρίνηση. Αυτό που είπε το ΔΑΚΕ για τους Ινδιάνους, υπουργούς Ινδιάνους, είναι ένα τρομερό, μια τρομερή βρισιά προς τους Ινδιάνους, έτσι. Οι Ινδιάνοι είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι, πολύ όμορφοι, ψυχές. Και σας παρακαλώ να μην βάλουν τους Ινδιάνους στο στόμα και να μην τους συγκρίνουν με τους υπουργούς. Να σου πω κάτι, έχεις δίκιο. Ποιο βιβλίο είναι αυτό, ρωτάει ο κόσμος που είπε στην αρχή. Κοίτα, είναι αντολογία. Θα το φέρω, θα το έχω αύριο, θα σε πάρω τηλέφωνο. Μπράβο, για να το δώσω. Να το πω εγώ, γιατί θέλουν να το ρωτάνε τώρα ακροατές. Ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω, αυτό δεν νομίζω να υπάρχει εδώ. Υπάρχει μόνο στην Κούβα. Θα το βρούνε μέσω ίντερνετ, διαδικτύου κλπ. Θα το βρει κάποιος. Αλλιώς θα πάμε στην Κούβα να πάρουμε ένα βιβλίο. Δεν είναι μακριά. Είναι μια καλή ευκαιρία να ψωνίζεις βιβλία από την Κούβα. Ναι, να ανησυχήσουμε λίγο και την οικονομία της Κούβας. Που κάνει ωραίες στροφές τώρα προς τον καπιταλισμό κτλ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Αργεντίνη είναι το σωστό και όχι Αργεντινέζοι που είπα εγώ. Με κράζουν και εμένα εδώ, όλα μαζί. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Πάντα έμπνευση και πάντα τέτοια καλά. Θα τα πούμε και από κοντά. Είναι δέσμευση, σαν αυτές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε δεν το περιμένω, έτσι. Όχι, θα γίνει. Εμείς θα το υλοποιήσουμε. Okay. Ευχαριστώ πολύ, Ντανιέλα. Καλά, για χαρά. Καλό μεσημέρι. Ντανιέλα Αρμάντο, μετά από αυτά, λαός. Έπεσε ο μαλάκας πάλι, έπεσε. Τον ρίξανε, δεν έπεσε. Όπως τον ρίξανε από τον πρωθυπουργικό θόκο, έτσι τον ρίξανε και από το ποδήλατο γιατί πολεμάνε τον σοσιαλισμό, φίλε μου. Το κεφάλι, το πόδι. Το κεφάλαιο, ναι, το κεφάλαιο το πολεμάει. Αποστολή. Ναι. Ρε μπαγάσα, σα πληρώνει ο Σαμαρά να μα ξεκάνετε. Ρε κότε βαντρακάρο, ρε τηλεφόρο τα το ίδιο που είπε στην κάτω με το τραγούδι που είχε βάλει με το ποδήλατο με τον μαλάκα τον Παπανδρέου. Στο τσάκι την κρίτο η κοπελίτσα μπροστά και τα λέει. Και ένα όμορφο μαξάκι μικρούλικο που είχε. Καθάριζα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Για μια αγγελία που έχετε βάλει, για ένα αμάξι. Τι αμάξι, ποιο, το Σιρόκο? Όχι, ένα Opel Astra. Α, βεβαίως. Έχει πωληθεί? Όχι, όχι. Υπάρχει ακόμα διαθέσιμο. Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή? Εσείς από πού παίρνετε? Εγώ από Χαϊδάρι. Ναι, Ερυθρέα είμαι. Εγώ από Χαϊδάρι. Ναι. Ναι, Ερυθρέα. Ναι, Ερυθρέα είναι. Έχετε διαβατήριο εσείς? Τι να έχω? Διαβατήριο. Έλληνας είμαι, τι διαβατήριο να έχω? Πώς θα έρθείτε στην Ερυθρέα, δεν ξέρω. Ναι. Θα τα καταφέρω, θα βρω τρόπο. Για κοιτάξτε. Θα το καταφέρουμε. Να σε ρωτήσω, η τιμούλα είναι αυτή που λες συζητήσει, με πόσο εννοείς? Πόσο λέει? 3,5 εγώ το είδα, αλλά... 3,5, τι πόσο να εννοώ? Πόσο εννοώ? Επειδή εγώ περιμένω κάτι χρήματα λόγω αποζημίωση από εδώ. Α, ναι, ναι, βέβαια. Αν θες να συναντηθούμε μαζί, να κάτσουμε να τα περιμένουμε. Και να έχουμε και το άστρα απέναντι και στο άστρα να λέμε τον πόνο μας. Στο άστρα θα πω τον πόνο μου και θα λέμε. Στο άστρα θα πω τον πόνο μου. Μάλιστα. Και να κάτσουμε μαζί να περιμένουμε τα λεφτά. Να δω ποιος θα μας πληρώσει. Εγώ το πουλάω, αγαπητέ, θα περιμένω τα λεφτά τα δικά σου. Δεν μ' ακούσω όμως, δεν με ξέρω. Τι να σε ακούσω, τα λεφτά θέλω. Δεν πάμε καλά, μάλλον. Πώς πάμε καλά, πάμε. Πού να, πώς να πάμε καλά. Παίρνεις και μου λες μέσα στο Χαϊδάρι. Είναι δυνατόν πάμε καλά? Δεν πάμε καθόλου καλά. Τι πίνουμε πρωί-πρωί και ενεργούμε έτσι δυναμικά? Όχι, από το βράδυ εμένα με πιάνει. Από το βράδυ, ναι, ναι, ναι. Να πίνουμε κανένα καφέ, να ηρεμούμε τότε, γιατί άμα είναι από το βράδυ. Τι να ηρεμούμε, παιδί μου, με 32 καφέδες είμαι, θα ηρεμήσω εγώ? Αυτό βλέπω κι εγώ. Πόσο χρονών είσαι, φίλε? Εγώ? Ναι. Γιατί, παίζει ρολό? Έχεις δίπλωμα? Ή δεν παίρνεις τσάμπα έτσι να καπαντήσουμε? Μάλλον δεν πάμε καλά. Εσύ πας καλά? Εσύ έχεις χαρτί από γιατρό σίγουρα? Που παίρνεις 2 παραπέρα τηλέφωνο να αγοράσεις αυτοκίνητο, καμιά δουλειά δεν έχεις? Εσύ έχεις χαρτί που είσαι έξω. Έχεις πάρει χαρτί από γιατρό. Ποιος σου είπε ότι είμαι έξω? Α, είσαι μέσα. Δεν ξέρω, τώρα τι να σου πω. Μέσα είναι, έξω είναι, δεν ξέρω. Είναι κάτι τύχη, άσπρη με μαξιλάρια. Να σου πω το αμάξι, γιατί το έχεις βάλει και σε έκθεση. Ορίστε. Σε έκθεση το έχεις βάλει στο κερατσίνι, εσύ. Στο κερατσίνι, εγώ το δικό μου το αμάξι στο κερατσίνι, δεν τρέπεσαι. Είναι η ίδια φωτογραφία ακριβώς. Ποια ίδια φωτογραφία, ένα αμάξι υπάρχει. Άσε μας τώρα που θα μπει το δικό μου το αμάξι στο κερατσίνι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η περιοχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλλον έχεις πρόβλημα, φίλε μου, και δεν μπορώ να συνοηθώ μάλλον. Εγώ έχω πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα. Που θα μου πεις εμένα ότι έχω πρόβλημα. Τέτοια ώρα παίρνεις για αυτοκίνητο και δεν είσαι στη δουλειά σου. Μου φτιάξει τη διάθεση πάντως, ρε φίλε. Μπράβο, να σε καλά. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Να παίρνεις πιο συχνά, άμα θες. Πάρε την άλλη εβδομάδα να αγοράσεις κάτι άλλο. Αν έχεις κάποιο δικό σου αυτοκίνητο να πουλήσεις, βάλ' το, Αγγελία. Μην βάζεις έτσι τα τηλέφωνο για απλά για να σου μιλάει ο κόσμος. Έχω ανάγκη μεγάλη, σου λέω, φίλε. Έχω ανάγκη επικοινωνίας. Α, μπράβο. Υπάρχουν τηλέφωνα υποστήριξης, ψυχολογική υποστήριξη. Έχεις εσύ κανένα τέτοιο, κανένα γνωστό? Δεν μας παρατάς όταν πεις ότι υπάρχει και υποστήριξη. Είναι σε διαφήμιση. Άντε στη δουλειά σου, Καραγκιοζάκο. Έγινε σε διαφήμιση. Ω, Καραγκιόζη. Να σου πω κανένα αρσενικό, έχεις εκεί να μιλήσουμε. Αρσενικό. Γιατί κανένα... Αρσενικό είμαι ο ίδιος. Άκου. Χτύπησε το χέρι. Απαπα, πιο πολύ για γλανιά μου ακούστηκε. Έγινε και αυτό, μόλις το άκουσα τρόμαξα λίγο. Για κοίταξε, πρέπει να έχει φύγει και κάνα προφυλακτικό με την γλανιά μας. Σιγά, ας τα διάλογο ρε, θα μου πεις εμένα. Τελειωμένη τράβα δηλώσου. Που θες για μάξι. Έχεις πολύ πλάκα ρε φίλε. Το θες το μάξι ολόκληρο για τον Λευγέ? Όχι, όχι, το Λευγέ σου. Ο Λευγέ σε νοιάζει μόνο. Όχι, χαμένη. Να σου πω, όταν βρεις κανένα δικό σου άλλο, καγγελία κιόλας. Κάτσε γιατί με πιάζε βήχας. Τώρα έφτασα το προφυλακτικό. Πολύ καλά λόγια λέτε για τον καλεσμένο μας. Θα κάνουμε κάτι τώρα, θα τον πάρω τηλέφωνο να συνοηθούμε ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Έχει να πει πολλά, μας αρέσει και εμάς, είναι και καλοκαιρινός, ό,τι πρέπει. Φτάνουμε στο τέλος, μαγκαζίνο αμέσως μετά, τώρα ο λαός, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Νέο Μπαρμπατζόν. Ναι. Έλα ρε Μπαρμπατζόν, ακούς. Ναι. Για να μην ξεχνιόμαστε, ένα κάλεσμα για όλους τους ανεργούς. Χθες στο Αγρίνιο ήταν κάτι εκεί πέρα, κάτι φασιστές και τις μαζέψανε. Ναι. Δεν κάνετε τίποτα. Αρχίζει λίγο τα κυνήγια τριγύρω με τις μαλακές. Σιγά σιγά πρέπει. Ήταν και δικό σου εκεί πέρα, ρε, ο Καραϊσκάκης αυτός, ο Μπαρμπαρούσης, Μιχές, ό,τι σε βάλε κι αυτός. Απλά έτσι, καλό καλοκαίρι. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Τι κάνετε, ο Σάκης είμαι. Γεια σου, Σάκη μου. Καλά είσαι. Πες μου. Μίλησα με τον Κώστα Τοτόκα και μου είπε ότι έχουμε ένα φορτίο, λέει, Αλβανία. Ναι. Εγώ δουλεύω από εκεί. Καλά κάνω. Και μου είπε ο Κώστας να μιλήσω με εσάς. Ναι. Τι δουλειά έχετε εκεί? Εγώ έχω μεταφορική εκεί. Α, ωραία. Ωραία, πώς μπορώ να βοηθήσω? Μου είπε ότι έχετε ένα φορτίο. Αυτό μου λέει ο Κώστας, μου λέει, μίλα με τον κύριο Αποστόλη. Μου λέει, πες μου, λέει, τιμές και τέτοια. Ναι, έχω ένα φορτίο με χασίσι μυρωδάτο. Με τι? Με χασίσι μυρωδάτο. Ναι, και πάρτο να μην χαθεί και κλαίνε όλα τα λάνια που θα μείνουν χαρμάνια. Τι λες? Έχεις μεγάλη ταλίκα. Ναι. Θα είναι τόνους 11 γεμάτο. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Φοβάσαι? Στην Αλβανία θα πας, παιδί μου, τι θα φέρεις? Ποιος είσαι τώρα, κύριε? Ο Αργύρης ο Χασίσης. Μα τι μου λες τώρα, τι είναι αυτά που μου λες? Φοβάσαι, παιδί μου, μη φοβάσαι. Μιλημένα είναι στα σύνορα όλα, ξέρω. Ντά. Θα πας φορτίο γεμάτο πίσω ελληνικό. Ναι. Και θα φέρεις αλβανικό πιο φθηνό. Ωραία, ναι, εντάξει, πάστα. Τι είναι? Εντάξει, να είσαι καλά, εντάξει. Άμα φοβάσαι, τι να σου πω. Δεν πάμε έτσι μπροστά, τι να σου πω. Αποστολή. Ναι. Να σου ζητήσω μια χάρη πριν φύγεις για διακοπές. Τι είναι? Πες κάτι να βάζουν λίγο νερό στο Σύνταγμα στα Δέσποτα, μωρέ, τα σκυλιά. Ποιος θα βάλει, παιδί μου? Τόσος κόσμος υπάρχει εκεί γύρω. Τόσοι ρεπεσκέδες που κυκλοφορούν. Τι ρεπεσκέδες, παιδί μου? Μόνο οι φασίστες κυκλοφορούν, κάνουν περιπολίες. Και αυτοί, επειδή βλέπουν τα σκυλιά και κατεβαίνουν στις πορείες μαζί μας. Ναι, μωρέ, τα κάνουν. Τα θεωρούν αριστερά και δεν τους βάζουν τίποτα. Πάλι καλά να λες που δεν τους βάζουν και φόλα. Πες κάτι, σε παρακαλώ, να βάλουν λίγο νερό εκεί. Αυτά υποφέρουν τέτοια εποχή. Μου είναι δύσκολο εγώ να κατέβω εκεί πέρα να πάω. Αποστολάκη. Έλα. Είσαι όμορφος σαν τράπεζα που καίγεται, αγόρι μου. Αγάπη μου. Φιλιά. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Ο Ανέστης με έδωσε το τηλέφωνο σου και με είπε να σε πάρω. Καλά έκανε. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Α, ακόμα καλύτερα. Κάτι ψάχνεις, μη είπε. Τι ψάχνεις ακριβώς, φίλε? Με τι ασχολείσαι? Κοίτα, γενικώς ψάχνομαι. Εσύ είσαι κολομπαράς? Δεν σε ακούγαλα. Είσαι κολομπαράς? Δεν ξέρω να σου πω, Ανέστης, για ψωνιστήρι ήθελα κάτι. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο να βγαίνω στις πλατείες. Τι ήθελες, τι ακριβώς? Ψωνιστήρι κάνω. Ναι, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Για πες μας. Είσαι Κολόμπος? Δεν καταλαβαίνω. Έχει πολύ θόρυβο εδώ μέσα και δεν σε ακούω. Ρε παιδί μου τώρα. Κολομπαράς είσαι? Το πίσω. Το γλεντάς, ρε παιδί μου, πίσω. Έχει πολύ θόρυβο, δεν σε ακούω. Μα τι έγινε, αρχίες τα αυτιά σου. Καλά, καλά, γεια. Έλα, καλέ, τι. Γεια σου, Ελληνοφρένια. Γεια. Κάνεις και γελούμε. Μα έχω ένα πρόβλημα. Να κλαίμε ή να γελούμε. Ο Real είναι ένας σταθμός που λέει την αλήθεια. Δεν είναι σαν τους άλλους σταθμούς που λένε παραμύθια. Την εκπομπή καλά κρατεί ο Καλαμούκης Θήμιος. Δεν είναι σαν το Σαμαρά που μας το παίζει Θήμιος. Απόστολε Καλαμπουριτζή που λέει και ο κύριος Βασίλης. Ετούτη την κυβέρνηση στο διάλογο να τη στείλει. Για το κουκουέ έχω κάτι. Oh. Η κόκκινη σημαία σου θα κάνει το τεθάμα. Μα μέχρι να συμβεί αυτό δεν θα απομείνει πράγμα. Για τον κύριο Βασίλη. Ο κύριος Βασίλης είναι εδώ. Μασκότ της εκπομπής μας. Είναι μια όαση γλυκιά μες στην πικρή ζωή μας. Σε χαιρετώ, Βασίλη μου, με την οικοκυρά σου. Σου εύχομαι ολόψυχα να έχεις την υγειά σου. Για τις διακοπές σας. Θα πας διακοπές και όταν κι εγώ γυρίσω, εδώ θα είμαστε μαζί να στα ξαναζαλίσω. Κύριε Ελληνικέ λαέ. Εμείς ξέραμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Κατά. Και εγώ την έχω κάνει τη διαπραγμάτευση. Κατά. Επίσης. Κύριε Ελληνικέ λαέ. Γεια σου Γιάννη, κουκιάς παίρνω. Είμαστε ηλίθιοι!